Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Heisann, herlig dere her på The Mouse and the Donkey, nede på den lokale puben der hvor du befinner deg. Hei, stikk innom da vel, ta deg en pint og lag sammen oss. Heisann, Bjørte Pern. Hei til deg. Hei til deg, du. Hva drikkes I dag? Newcastle Brown og absinthe. Heisann, en farlig cocktail det der. Absolutt, det en farlig fyr. The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Tormann, Tormannsagen, hva har du I glass I dag? Jeg drikker kroppstemperert julebok og spiser ribbesvor ved siden av. Personlig så jeg på vannvogna, så jeg tar meg en Red Bull og spiser litt chili-nøtter. Hei! Hey! Og stemningen til å ta og føle på her. Nå bare skru av sånn. Oi, oi, oi. Ja, torsdagen ny fredagen, folkens. Dette vet dere, fordi radioresepsjonen har ikke sending på fredager. Da det filmpolitiet. Og Birger Vestmo, han var ikke så ivrig etter å arve den tradisjonen med å dra ned på den lokale puben, Mouse and Donkey. Så vi møtte alle på torsdag stedet. Tore? Det har jo alltid vært sånn at vi I radioresepsjonen har kjempet for firedagsuken, ja. Mens Birger Vestmo hele tiden har motarbeidet oss så mye han kunne. Han har vel jobbet for endagsuken, har han ikke? Han har jobbet for endagsuken, og det synes vi blir for lite igjen. Ja, det blir fryktelig lite. Og for fylliken Tore så jo torsdag en tradisjonell eller det jo tradisjon for han å gå ut og drikke seg dritt For fylliken Tore det ja. Torsdager jo som kjent, eller I hvert fall var en lang periode her I Oslo, den store utedagen da så kidsa bare dro på byen og bare way, og da kom så 14 kroner halvliteren ned på gipsen og bare yeah, 40 kroner inngangspenger, hvor mange halvliter klarer å drikke Hei, den vannøyd med sprit, eller hva faen det noe gjerne? Taper deg de hvite buksene og tar gelé I håret og løper ned til jernbanen og tar den inn til byen Ja, au! Ja da, velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer til dette fyrverkeri av et radioprogram som går hver formiddag for mandag til torsdag fra 10 til 12. Jeg vil bare jeg har en liten melding til lytterne nå, en viktig melding. Herregud. Og det at dette det siste siste utgaven av radioresepsjonen før jul. Og nyttår. Og nyttår. Altså det kommer jo mer radioresepsjon. Ja, etter jul, ja. Ja. Så vi tilbake igjen, men vi tar oss en ganske saftig, lang ferie nå, fordi vi har fått så mye sendetid at vi må bare rett og slett på rehab, hele gjengen. Men så fra neste uke av, så det da altså det vi kaller best-of-sendinger for radioresepsjonen, ja. Og det det også helt frem til jul, og ja. Da kan man lære seg, da får man det materialet som har vært I høst til å sitte skikkelig, sånn at folk ordentlig godt forberedt når vi går I gang igjen over nyttår. Mm. Vi trenger rett og slett litt påfyll, vi skal på en del kursing og så videre, for å bli om mulig et enda bedre radioprogram. Ja. Vi jo det beste programmet på Peter om dagen. Altså, eller mange sier det til oss at dere det beste radioprogrammet, og det sier vi tusen takk for. Ja, vi vel klar over det selv også. Ja, vi vel klar over det. Vi synes selv også at vi det. Vi ja, kan jo kunne sagt sånn, ja, altså, men Fader Drillpikken og Kompani Knudsen, de har jo bra ting de også, men ja, vi de beste. Ja, men vi altså, jeg mener, vi det sterkeste og det beste programmet fra start til mål. Det hender jo at de andre programmene glimter til med et eller annet gullkorn innimellom. Ja, men vi har sett under rett. Mm, vi en tydelig merkevare. Ja. Folk kjenner oss. Ja, vi må ikke si noe mer om det. Altså, Peter en veldig bra kanal generelt, men på tronen akkurat nå så det radioresepsjonen som regjerer da. I sendingen I dag, det noe spennende som skjer? Ja, det det absolutt. Det jo den mest legendariske radiospalten noensinne. Ja vel. Den heter radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte. Oh! Og da det rett og slett foregår I sin enkelhet at folk sender inn vitser til radioprogrammet, og så forteller programlederne vitsene på radioen. Stemmer det. Både og programlederen og sidekicken og teknikeren forteller faktisk siste Ja, faktisk. Det det som skiller det litt fra vanlig vitsefortelling på radio. Mm. På et eller annet tidspunkt så vurderte vi å legge ned denne spalten. Mm. Men pågangen fra, nå henvender jeg meg direkte til dere som hører på, pågangen fra dere, var såpass stor, og trykket var såpass sterkt, at vi valgte å bare fortsette spalten. Vi har jo også erfart at altså, vitser, joviale vitser, er det, Norge har ikke vokst fra gode, gamle, joviale vitser, det er det folk vil ha, det er det folk elsker, og vi gir dem det her. Vi prøver å, altså, hva skal jeg si, rette nesa vår etter trender i samfunnet, og den største trenden er lettebeint underholdning, rett og slett. Er det noen nasjoner utenom Norge som har vokst faktisk ifra vitsene? Ja, jeg tror for eksempel at cutting edge-stater som Schweiz har for lengst lagt vitsene bak seg og driver bare med ironi og sarkasme og aldri noen punchlines eller tydelig tøys med noen ting. Men en av grunnene til også at vi ikke la ned denne spalten er jo at det, som du sa, var veldig pågang, og nivået på de one-linerne dere sender inn til 1987 kodoresepsjon, det er på et sånt, det er, jeg skulle ikke tro det var mennesker som skrev det, jeg skulle tro det var maskiner som satt og lagde one-linerne. Så bra er det da. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har en one-liner, og lag den gjerne selv. Jeg vet at one-liner-verkstedene sitter rundt og klør i fingrene til å, etter å sende det til oss, så gjør det nå. 1987, kodord resepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er 50 Souls and a Disco Bowl, og det er rett og slett norske Lionheart Brothers, eller Brødrene Løvhjerte, som det er på. Er ikke det litt gøy? Det er litt gøy faktisk, jeg må si at det er en nydelig låt. Vet du hva, det er en kjempegynn låt. Det er catchy. The Lionheart Brothers, 50 Souls and a Disco Bowl høres ut som heidundrandes fest, hva? Ja, det må jeg si. Jeg synes jo at Disco Bowl er litt grann 2003. Det var veldig gøy i studenthybler og kollektiv og sånn, å ha og kjøpe seg en diskokule, for det var så kult ut på fest, men diskokule er ikke så fryktelig gøy. Lavalampe, hva slags årstall? Det er vel 1992, det. Er det så lenge siden? Ja, hvis du hadde lavalampe i 1991, da var du den råeste kisen i gata vår. Da var du en innovatør, mens altså, da, i 1992 så begynner du å ta etter andre trender, og da er du ikke så hipp lenger. Det er vel sånn at når IKEA plukker opp noe, og det masseproduserer det, så er det ikke så trendig lenger. Nei, det hender det er sånn. Billighyllene var jo fryktelig trendig i 1983. Hva med triptrappstol da? Wow! Ja, men det er jo trendig. Ja, ja. Jeg skal bare si en ting. Det med denne one-liner-spalten vår, som vi skal ha i dag, den kommer kanskje, og jeg ser at bare vi nevner det, så kommer det så mange one-liner inn. Dette her, vet du hva jeg tenkte på? Dette her er sånn godt gammeldags dugnadsarbeid, hvor alle lytterne, eller ikke alle da, men mange lyttere, bidrar til å gjøre dette programmet til det der. Og du sa jo også at mange av disse one-linerne var så bra at man skulle tro de var laget av maskiner, men da kommer jo også en del one-linere som kanskje, men jeg bare tenker, det er en del one-linere som vi får også, som omhandler i vesentlig grad understelle til menn og kvinner, og jeg tror ikke de maskinlager. Det er ikke maskinlager? Nei, det tror jeg ikke. Men maskiner kunne aldri laget en one-liner, vet du? Nei. Ikke, i hvert fall ikke. Jeg synes du antyder deg at disse var... Ja, det finnes ikke noe oppskrift eller noe formel for en god one-liner, derfor så er det ikke mulig å programmere en datamaskin til å lage det. Jeg tror ikke, la oss si det sånn da, en maskin, altså T-800, Terminator, altså han Arnold Schwarzenegger-utgaven, ville ikke kunne lage en one-liner, men T-1000, altså han andre, han som har laget til flytende metall, han kunne kanskje faktisk laget noen litt dårlige one-liner. Ja, sant. Men ja da, har det skjedd noe i løpet av de siste 24 timene som er verdt å nevne for lytterne, gutter? Nå er verdt å nevne. Jeg kan bare fortelle hva jeg har gjort det siste 24. Det er det det egentlig går ut på. Det bør være verdt å nevne. Det har aldri vært et kriterium at det skal være verdt å nevne, tror jeg. For alle har vel måttet bidra, og alle har jo ikke alltid noe gøy å fortelle. Nei, sant nok, sant nok. Så ikke opphev denne spalten til noe mer enn det den er. Nei, ok. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, Bjørn? Det viktigste jeg gjorde utenom å være på jobb, det var at jeg var og så fotballkamp i går. Arsenal spilte mot Newcastle, og de klarte så... Så på TV da, eller? De så det på TV, ja. Akkurat. Så det på TV. Viktig for meg. De klarte så vidt å redde en uavgjort 1-1. Hvem var det Arsenal spilte mot, sa du? Newcastle. Akkurat. Det var bortekamp, så de spilte i Newcastle. Hvordan, altså du er jo en Arsenal-supporter. Hvordan kan du drikke Newcastle Brown Ale da på puben, mens du heier på? Det er veldig rart. Det finnes jo kanskje ikke søtte Manchester Brown Ale. Eller du tenker på Arsenal Brown. Arsenal, unnskyld. Spiller ingen roll for deg, Sander. Nei, for meg. Altså, for meg var Ipswich Brown Ale. Ja. Eventuelt Queen's Park Rangers Brown Ale. Ja. Ja. Så det var mitt lag en gang i tiden. Da jeg var fire år. Var det det, du? Da jeg var fire år. Akkurat. Fikk jeg en bag med det på. Ja. Det var ikke mer. Det var ikke mer. Nei, men det var kjempehistorie. Kjempehistorie. Tusen takk. Tore Sagen, noe spennstig som har skjedd i livet ditt? Jeg kan ikke skryte av det, men jeg kan fortelle hva jeg gjorde. Litt sånn som Bjarte akkurat har gjort. Point taken. Spiste noen nydelige hjemmelagde hamburgere før jeg begynte å lese boken til Håkon Morslett, musikksjefen her i NRK P3, om punk-rockbandet Turboneger. Mm. Og jeg forsto ikke før jeg var gått ut i boken at dette er Håkon Morslett sitt favorittband. Han skriver i pompøse ordlag om hvor høyt han elsker de. Han synes de er morsomme, vittige, smarte, kloke, kjekke og fantastisk geniale. Sexy, ja. Det virker ikke som han syns. Han har, trekker ikke han... Det er fordi han er redd for at han skal få det homoryktet som vi har satt ut. Håkon Homoslett, ja. Nei, da. Nei, jeg syns bare at det var veldig charmerende å lese. Han er veldig glad i det, tydeligvis. Ja, men det er ikke, det gjør ikke noe for boka, så det. Nei, overhodet ikke, bare hyggelig det. Men kanskje han skulle ønske at han spilte i band selv. Og det er jo en gammel myte blant musikkjournalister at de gjerne skulle spille i band selv. Og jeg tror nok at Håkon kunne godt tenkt seg å spille i det bandet. Stakkars Håkon. Ja, det er synd på han noen ganger, ja, han er jo en stakkarslig fyr. Det har han jo alltid vært. Nå må man ikke overdrive, han er jo sjefen vår også. Han er jo sjef for musikken. Bare fordi man sitter på toppen, så betyr det ikke at man har det bra. Men jeg bare sier at en av hovedreglene i radioresepsjons radiohandbok er jo at vi skal ikke legge oss ut med ledelsen. Og nå er vi på... Nå har ledelsen skrevet en bok som da tydelig uttrykker vedkommendes følelser. Og jeg synes at man skal ta vare på vedkommende og snakke om det. Det er jo, men jeg må tenke sånn, det er jo å sparke oppover. Tenkte jeg først sparke på musikksjefen vår. Men det sparket i noen retninger? Nei, det er litt sparking å si. Ja. Små knuffing, da. Små knuffing, ja. Konklusjonen? På hva da? På denne lille samtalen. Det hadde jeg ikke tenkt på forhånd, for egentlig skal jeg bare fortelle hva jeg har gjort i løpet av siste 24 timer. Ja, du har lest en bok. Absolutt. Absolutt. Men eller koser du med boken? Kjempehyggelig, veldig gøy å lese om. Ja, det er en dramatisk bok. Jeg leste før. Jeg har lest ferdig, jeg elsker boken. Jeg er ikke helt ferdig, men jeg kom så langt at jeg leste at det her til sånn har hatt 8 overdosetilfeller. Ja, det er ljug, ikke sant? Han har ikke hatt så mange overdoser. Hvor mange tror du han har hatt? Jeg tror han har 2, kanskje. Toppen 2, ja. Men det er ikke sant, om man elsker et band så mye, så slenger man på ganger med 4, ikke sant? Ja, ikke sant? Alt, du kan bare dele hele boka på 2, så har du det stort sett. Eller 4. Ja, jeg synes 2, da. Du synes 2. Så du synes han har hatt 4 overdoser? Ja, det var det jeg egentlig mente. Akkurat. Ja, ja, dette var kjempereklame for Håkon Moslets bok. Så... Løp og kjøp nå før jul. Det er en av de flotteste julegavene du kan kjøpe. Ja, personlig så har jeg ikke opplevd så mye. Jeg spiste pizza på restaurant i går. Nei, på restaurant? Ja da. Du har så god råd, Steinar. Veldig god råd. Sammen med en god venninne. Oi! Så, jo da. Ja da. Og, men jeg var så lei meg, for jeg satt og så på klokka hele tiden. Og rekker jeg dyrisk med Hilde Hummelvold? Det gjorde jeg dessverre ikke. Men vi fikk en mail her om at Hilde Hummelvold i går i dyrisk da, på NRK1, ble slikket av esler. Ja, det var sånn at hun hadde en pause i forrige program hvor hun ikke ble slikket av noen dyr, ja. Og så har hun begynt å bli slikket igjen nå i de siste. Ja, for første programmet så ble hun slikket av ulver, så ble hun slikket av hunder eller noe sånt, og så nå ble hun slikket av esler i går. Ja, ja, det er koselig, det er julestemning. Men rakk du debatt med Carl I. Hagen? Ja, dessverre. Det er det kjedeligste jeg noensinne har sett. Dette her er Kurt Nilsen. Reality kicks in. God stemning. Det er en torsdag formiddag. Radioresepsjonen er hos deg. Det var The Upspring med Self Esteem. God stemning. Er det PN som har den? God stemning. Er ikke P4? Nei, det er P1, tror jeg. Okay. Tror du det var P3? Nei, men P3 så sier man påstår, eller mange programledere i P3 påstår at det er god stemning. Hvis det kanskje ikke er det. Her er det god stemning. Men egentlig så er det ikke god stemning her. Nei, det er ålreit stemning, men altså, hvis man sier det er god stemning, så tror mange at det blir god stemning. Anstrengt stemning. Guffen stemning i radioresepsjonen. <Ja. laughs> God stemning. Jeg tar meg en kopp kaffe. God stemning. Ja. Ta en kopp kaffe du også hører på også, og ta en liten break frem til klokka blir 12, uansett hva du driver med. Det er jeg sikker på at arbeidsgiver, eventuelt studiested, ikke har noen problemer med i det hele tatt. Få med deg alt som skjer i radioresepsjonen, eller last ned podcasten etter programmet. Ja, ja. Var noen som lurte på om det ble podcast neste uke? Var det noen som lurte på det? Ja. Hva har du å si til det? Podcastansvarlig og ansvarlig redaktør, Steinar Sagen. Og programleder, jeg kan si så mye som at disse reprisesendingene som kommer, ikke reprisene, men best-of-sendingene som kommer... Tatt reprise. Ja, mer eller mindre. Ja, så kommer det ikke til å podcastes, fordi vi regner med at folk har det på podcast allerede. Forstår du? Akkurat, ja. Egentlig kunne man laget sine egne best-of-sendinger i teorien. Kunne man faktisk gjort det? I teorien så er det et dataprogram. Kan man lage sine egne? I teorien? Nei, ja, i teorien så kan man lage sine egne best-of-sendinger. Hvordan gjør man det? Da klipper du ut de innslagene du synes er best. Folk sitter ikke på redigeringsutstyr rundt på PC-ene sine. Det er det bare å laste ned illegalt fra forskjellige fildelingsnettverker. Akkurat. Nettverk. Ja. Så det er i teorien var det jeg skulle frem til. Akkurat. Er du litt varm, Tore? Jeg er veldig varm, men det har noe med at jeg går med ullgenser inne å gjøre, og det skal jeg egentlig ikke gjøre. Det er egentlig ikke lov, i hvert fall ikke når det er 7-8 varmegrader ute, så skal man ikke gå med ullgenser inne. Nei, nå har det seg sånn at jeg har ikke temperaturtermostat, altså termostat, der hvor jeg bor. Termometer. Termometer akkurat nå, så jeg vet ikke hvor kaldt det er. Derfor må jeg bare ta en råsjans og se på himmelvelvingen. Har du internett? Nei. Har du ikke internett? Jeg har ikke internett. Du kan foreta en sånn operasjon i ryggen et eller annet sted hvis du vil justere kroppstemperaturen. Jeg har en kamerat som, var veldig plaget med ekstremt kalde bein. Ja, så han måtte inn og foreta en liten operasjon. Ja vel, ja. Dette er sant. Men er det i margen når man går inn da? Jeg vet ikke, men i ryggen et sted. Men kan man fjerne hete også fra steder i kroppen? Altså hvis jeg for eksempel er veldig varm i nakken, det blir veldig ofte varm i nakken. Mm. Ja, nå spør du mer enn jeg kan svare. Du driver ikke med gjøn, du sier ikke. Det var ikke gjønt. Det er ikke noe morsomt. Nei. Hvis det er gjønt, så er det ikke noe morsomt. Nei, det er ikke gjønt, det er sant. Ja. Så man kan operere inni margen. Og så jeg sa ikke margen, jeg sa ryggen. Du sa margen? Nei, jeg sa margen. Men jeg har jo hørt at man, hvis man svetter mye, for eksempel, skal man fjerne noen svettekjertler. Men det, hvis man har fjernet svettekjertler, hva skjer da? Hvis du fjerner alle svettekjertlene på kroppen, bortsett fra kanskje på et lite område på brystet, så vil jo all svetten komme ut der. Da. Det kommer ut som en stråle, som en sky av damp. Eller så kan du jo velge å tisse litt lenger, eller eventuelt spytte mye mer. Å, jeg pisser ganske langt allerede, du. Å, ja. Nå har du bevist faktisk etter forsøk her i radioresepsjonen at jeg er den som tisser mest. Ja, men ikke lengst. Nei, det er sant. Jeg har best trykk. Du har best trykk, men du er den tynneste urinlederen. Det er sant. Jeg har minst trykk, men tisser lengst egentlig. Ja, men du har en sykdom, og det gir seg ikke. Du har nyreproblemer. Jeg husker den første, vi hadde jo sånn tissespalte her i programmet. Og den første testen var vi skulle tisse så lenge som mulig, altså, i minutter og så videre. Men da du skulle tisse, Bjørte, så bare... Det var akkurat sånn at du dryppet litt hurtig ut av tissen. Det var ikke liksom en stråle, det var bare drypp. Det var regn, egentlig. Det var som sånn, der, sånn drypp som man får på sykehuset. Ja. Jeg synes det virket som om du faktisk hadde juksa og tatt en strips rundt penisen din og strammet til så hardt du kunne, for så å være med i tissekonkurransen, og det er ikke lov, altså. Nei, jeg hadde ikke gjort det, altså. Men det føles litt sånn. Du var jo også den første som drakk din egen urin her i radioresepsjonen. Ja. Gratulerer med det. Det gjorde du på din akkurat... egen 40-årslag, faktisk. Ja, du ble 40, ja. Gratulerer med dagen. Nei, nå blir, går vi ned memory lane her. Nei, Det blir for koselig. Det skal ikke være så god stemning her. Vi skal snart få møte en kjent mann. Han har blitt kjent gjennom radioresepsjonen. Hva er han heter for noe? Jeg vet ikke, det er faren din, Bjørte. Ja. Og så må dere for Guds skyld sende inn one-linere, og det er mange som gjør det, og det er fantastisk. 1987, kodord er resepsjon, eller til e-posten vår rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Dream Catch Me med Newton Faulkner i nevnte program. Det er... Dette er P3. Hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som telefonerer deg gjennom luren. Å, hei, far. Går det bra med deg? Ja, da jeg sitter her på taket i Randaberg med herre neglisjeen min og spytter i bakken, mens jeg søger over at rappartisten Pimp C er død, så her er alt honky-dory. Det er jo kjempefint at alt er honky-dory. Og er alt klar til jul der hjemme i Randaberg? Her er alt klart, lille Bjartemann, så vi venter på deg i spenning. Hvordan går det der inne i syndens hovedstad? Det er vel hor, narko, sprit, utukt, seks, orger og drive-by-shooting til den store sølvmedaljen, kan du tenke meg? Hvor mange horer har du besteget i 2007, Bjartemann? Hvor mange kapsler med narkotikum har du fortært? Og hvor mange ganger har du forlystet deg selv, kun for forlystelsens skyld? Fortell din far at du ikke tukler med cocktailfølelsen din, kun for egen glede. Har du kastet din sæd i jorden, Bjartemann? Har du kastet din sæd? Far, jeg orker ikke å diskutere dette med deg. Jeg gjør ikke så mye som du tror. Måtte historien om den slaskete onan minne deg på at penis ikke er et leketøy, Bjarte. Gud kom personlig ned til jorden og gjorde kål på onan. Husker du det? Vil at Gud skal komme ned til deg på Torshov og drepe deg for dine synder i all offentlighet, Bjartemann? Vil du det? Vil du at Gud skal drepe deg på Torshov? Nei, jeg vil jo ikke det, far. Det var godt å høre. Jeg ringer deg av en helt spesiell grunn, min sønn. Og det gjelder noe ganske alvorlig, dessverre. For da du kom til verden for snart 41 år siden, så fant legen ut at det var noe feil med deg. Du var et vanskapt lite barn, Bjartemann. For etter nøye undersøkelser så viste det seg at du har en medfødt rumpefeil. Hva? Har jeg en medfødt rumpefeil? Du har en medfødt rumpefeil. En medfødt rumpefeil er du i besittelse av. Men er det farlig å ha medfødt rumpefeil? Hva tror du selv da, B-boy? Jeg tror kanskje ikke det er så veldig farlig, egentlig. Dessverre. Medfødt rumpefeil er veldig, veldig, veldig alvorlig. Du kan segne om og kollapse og stige opp til himmelen når som helst, Bjartemann. Bjørtemann! Bjørte! Er du der, Bjørte? Bjørte! Ja, ja, ja, jeg er her, jeg. Å, det var en lettelse. Jeg trodde du nettopp hadde dødd av den medfødte rumpefeilen din. Men hva kan jeg gjøre med denne medfødte rumpefeilen da? Finnes det operasjoner? Jeg bare flipper med deg, Bjørte. Jeg flipper kun for flippens skyld. Du har ikke medfødt rumpefeil. Jeg tror faktisk ikke at det engang finnes noe som heter medfødt rumpefeil. Så det er spøkt her med deg. Jeg har humor. Har ikke det, Bjørte? Jo, da, det har humor. Du. Jo, det har du, ja. Jeg beklager. Jeg flipper ikke. Du har rumpefeil. Har jeg? Nei da, Bjørte, mann. Det var en dobbelt flipp. Ja, det var veldig morsomt, far. Mor er død. Hva er det du sier? Mor er død som en Tyrannosaurus rex. Hun brant ihjel på søndag da hun skulle tenne adventslysene, og 90% av kroppen var forbrent, og livet stod dessverre ikke til å redde. Herregud, Bjartemann. Hun står ut som Freddy Krueger, og noe av kjøttet hadde brent seg fast i respateksten på spisestuebordet. Det lukta grillmat i hele huset, Bjarte. Herregud, jeg kaster meg på første fly, jeg. Neida, mor er ikke død. Hun tasser rundt meg nå, jeg skal ligge med nede på. Ok, far. Men du, hva ønsker du deg egentlig til jul? Jeg ønsker meg en herreveske i paddehud, en Chevrolet Impala i gull metallic, eller en kilo fiskepølse med makrellsmak. Du er ikke så enkel å handle julegaver til, far. Nei, det er helt sant, Bjartemann. Et lite kyss til din far for å legge på luren. Nei, nei. Jo. Nei, et nei. Et lite kyss til far. Ok. Det var godt. Ha det bra, Bjartemann. Ha det. Jeg kan lage rapmusikk, jeg. Jeg er helt sikker på at jeg kan. Jeg hører så lett ut. Du kan hva du vil, du, Steina. Ja, så, du har enorme evner på alle vis. Hva heter det? Det er fin... Nei, the sky's the limit. Ja, for deg, ja. Ja, men for dere, og herregud, dere kan lage rapmusikk der også. Det er jeg helt sikker på. Det er bare å få med seg en... få med seg for eksempel han Chave da, eller noe sånt, da. Og så ja, kan du synge, Bjørte. Det er mye... Det er veldig lett å lage rapmusikk. Innbiller jeg meg, da. Kanye West, Chris Martin, Homecoming. Kan jeg bare fortelle en liten anekdote om Kanye West? Ja, nå er det så godt på gang her, så ja, det er bare det å kjøre på. Det blir veldig, veldig kort, men hvis du tar en Kanye West CD, og så laster du den inn på iPod-en din, ja, så er det sånn at når du scroller deg gjennom artistene, så vil du få kanskje, hvis det er 12 låter da på albumet til Kanye West, så vil du da få 12 forskjellige Kanye West, fordi han har featuring, ikke sant? Han har featuring. Han jobber aldri alene, han. Nei, han jobber aldri alene. Så det er ganske irriterende. Ja. Så hvis du har Rage Against the Machine, da, for eksempel, så er det bare ett punkt, mens Kanye West har 12 punkter, og da må du scrolle gjennom hele Kanye West. Sier du at du har lastet inn den nye Kanye West-CD-en i iPod-en din? Nei, den forrige. Den forrige Kanye West-CD-en. Den forrige Kanye West-CD-en. Ja da, vi skal til... takk for at dere lyttet til min spennende historie. Det var en kjempefin historie. Jeg kunne tatt en annen sånn musikkhistorie. Jeg husker at når jeg var ung, så hvis du spilte en Rick Astley LP, for eksempel, på 45, så hørte det sånn ut som Kylie Minogue. Men hvis du spilte Kylie Minogue-album, eller en single på halv hastighet, så hørtes hun ut som Rick Astley. Er det sant? Det er helt sant. Ikke være mulig. Dette må vi forsøke på. Fantastisk. Ja. Vi skal til One-Line-spalten. Veldig bra historie. Her er jinglen. Vær så god. Og vi må rett og slett henge i, for det har kommet inn så mange one-linere, og send inn flere, 1987 kodord resepsjon. Jeg bare kaster meg på. Pål Anders fra Orkanger har sendt inn denne. Hei, Pål Anders. Hørt om den døvstumme som flirer så gærlig at han brakk 4 fingre. Lord. Jeg kan ta en egg fra Big T. Hei, Big T. Hei, Big T. Du skal ikke gråte over spelt brød. Jeg tar en som dessverre er sendt inn fra en anonym. Dessverre. Vet du hva likheten mellom Bjarte og et juletre er? Nei. Begge to har bjellen til pynt. Er det sant, Bjarte, at du har bjellen din til pynt? Er det ikke noe særlig fart i de lenger, den jeg med? Nei, det er ikke så voldsomt, da, men jeg er så gammel, vet du. Ja. Like, som vi kaller deg. Ja, ja, ja. Hørt det er fra Bjørnsen som har sendt oss en one-liner. Jeg sa Bjørnsen. Hørt om han som ikke fikk lov til å sykle fordi faren hans satt i styret. Å, lord! Jeg syklet av den grunnen, jeg kan ta en risliner, jeg, fra de på Kina-restauranten. Kan du forklare kort hva en risliner er? Jeg tror du vil høre det nå. Er det fordi det handler om ris? Ja. Fant du på det selv? Nei. Å, nei. Det er en ekte risliner, dette, altså. Å, ja, unnskyld. Har du ro... Vær så god. Har du ros, kom til oss. Har du ris... Spis hjemme. Oh lord. Jeg skal ta en som er litt grann konstruert. Ja, skal du ikke det, ja? Det er fra Kjell Barry. Han er skorpion. Han er hva for noe? Skorpion. Skorpion, ja. Hei, Kjell Berry. Han skriver spesielt til meg, og det synes jeg ekstra hyggelig. Hei til deg, Tore, skriver han. Den til deg. Tusen hjertelig takk. Førjulspresang. Han skriver, hvilket rockband er mest planetfintlig, dere? Mest planetfintlig, du. Det er mange rockband som kan være planetfintlig. Ja, det er det. Men det er et han er ute etter, ja. Absolutt. Bonnie M. Nei, ikke Bonnie M. Og tenker du på den Venus? Light Light to Venus. Nei, den er nok ikke mest planetfintlig av de alle. Nei, hvem er det? Hvilket band? The Mars Volta! Det var litt grov det. Ja, på mange måter, men samtidig så skrives jo på en annen måte da. Jeg har lyst til å ta en fra Baconbot Bjerkeng. Hei Baconbot. Hei Baconbot. Jeg skal ikke klage, sa jøden, da han besøkte tempelhøyden. Eller klage muren da. Ikke spøk som med jøder. Ja, det må jo være lov at jøder har vel selvironi, eller det har de kanskje ikke. Har vi snakket om dette tidligere? Jeg vet ikke, Bjørte, du er jødenes konge. Har jøde selvironi? Ja, de har det. Kjempebra. Når da? Det hører jeg nesten aldri. Mona Levin, for eksempel. Hun har jo ikke selvironi. Jo, hun har masse selvironi. Hun er ikke sur og grettenatte. Nei, hun er ikke sur og grettenatte. Jeg har aldri snakket om henne privat. Nei. Jeg kan godt ta en jeg, det er Per Fisk. Hei, Per Fisk! Han skriver, hvorfor har Katja Nyberg alltid så vondt i ryggen? Jo, jeg vet ikke. Fordi hun sover på hammerseng! Da får hun vondt i ryggen, vet du. Det er de lesbene, ikke sant? De håndballer. Ja, det stemmer det. Jeg kan ta en jeg fra Gunnleiv fra Fusa. Hei, Gunnleiv fra Fusa. Han har et one-liner-verksted der. Akkurat. Jeg merker at jeg åt fisk til middag i går. Hvorfor det? Jeg kjenner at det vaker i revhålet. Nei, oi. Det ligner det ikke. Det ligner det ikke, Bjørte. Er det på tide med en liten lunsj med kringkastingsrådet kanskje snart? Det var ikke meningen. En karbis-lunsj med kringkastingsrådet, bare for å... Det var jo fristen ut med de karbisene, men jeg vil ikke møte dem. Jeg beklager. Ja. Jeg lurer på om jeg må ta en balleliner til. En balleliner, du? Ja, det er fra David. Hei, David. Han skriver, hvorfor klør damer seg i øynene når de våkner om morgenen? Svaret er, de har ingen baller å klø på! Det var julesemning det. Det var julesemning. Vi tar en låt vi. Dette her, altså dette vil ingen enda ta. Det strømmer inn med vanlønere. 1987 kodord og resepsjon hvis du har en på lager. Dette er My New Majority og Supergirl. Radioresepsjon. Wow, yeah! Vi er så godt i gang her, og det er god stemning. God stemning i radioen. Fredrik Kvalm er den god stemningen. Si jeg beklager. Beklager. Ja, fikk det tilbake. Ja, det er ikke noe god stemning her. Det er stemning i hvert fall. Ja. Stemning er det. Jeg kan ta en fra Trond, jeg. Hei, Trond. Hei, Trond. Har du hørt om bakeren som var på luffen? Nei. Så kom politi... Åja, er det flere? Ja, unnskyld. Det var morsomt allerede. Ja, men det var fint å ta den der. Gjør det renere. Har du hørt om bakeren som var på luffen? Så kom politiet og kneipen. Og jeg må ta meg på låret, for den var ganske artig. Jeg har lyst til å ta en vits her, som har kommet inn fra Ketil. Er det one-liner, eller er det en vits? For hvis det er en vits, så vet jeg ikke. Ja, vits er jo paraplybegrepet. One-liner er jo da en undergruppe. Men er det lov å ta vitser? Det er ikke en vits, det er one-liner. Oh, beklager. Jeg ville bare bruke vitsbegrepet en gang. Greit. Hvilken kjendis har det mest misvisende navnet? Nei, jeg vet ikke. Jan Thomas! Fordi du tenker at den er ikke mye tom, for å si det sånn. Ok, du skammer seg. Det er ikke noe galt i det, skjønner du. Skammer seg over legning, det gjør man ikke. Nei, vi skammer oss ikke over legning. Nei, det slutter vi med. Jeg har lyst til å ta en fra Pusvika, online verksted. Hei, Pusvika. Ja, endelig fra Pusvika igjen. Ja, det er bare lov. Toppen av latskap. Jeg vet ikke. Nei, den er litt stygg også, men det er greit. Når konemishandleren reiser på krisesenteret for å finne seg en ferdig bankakjæring. Ja, den er innenfor. Ja, den holder den. Innenfor. Her kommer en fra Morten. Hei, Morten. Hvor lærer fiskene alt de vet? Hva sa du? Hvor lærer fiskene alt de vet? De lærer av foreldre og venner og sånt, tenker jeg. Ja, det er vel, det er vel ikke noe skolesystem. Jo, jo, det er det. Oh, ja. Er det det? High school. Nei! Så fiskene drar til haiene for å lære? Ja, vel? Jeg skal ta en som kommer fra storebroren til Kjell Berry, som også fikk en one-liner neste oppstad. Går bra med den familien akkurat nå. Hei, storebroren til Kjell Berry. Han skriver, hva er 30 centimeter langt og får damene til å ligge i senga og hyle hele natta? Nei, jeg vet ikke. Hva kan det være? Krybbedød! Nei, fy sånn, den var alt for drøy. Den, jeg, isolert sett, altså, kanskje mellom to veldig, veldig gode venner som har kjent hverandre hele livet, så kan man le av den internt. Men det å kringkaste en sånn vits, det blir i hvert fall i sterkeste laget for meg i hvert fall. Jeg ble kanskje litt varm i trøya, men jeg følte at alle lytterne er mine venner. Men det kan jo vise at det er feil. Jeg føler at der ble du lurt. Der ble du lurt, ja. Der ble jeg lurt, ja. Akkurat. Jeg beklager ikke noe, men jeg ser den. Ja. Beklager du ikke? Nei, overhovedet ikke. Ja. Du steiner truer ikke engang med kringkastingsrådet. Det synes jeg er... Jeg tror de ordner dette selv. Det der er beyond kringkastingsrådet. Vi må ta det opp med kongen i statsråd, føler jeg. Uffa meg. Ja. Så, ja, du beklager ingenting? Jeg beklager ikke det. Du beklager ikke det. Nei, jeg tar en uskyldig for å veie opp. Dette er fra Kong David. Hei, Kong David. Hei, Kong David. Hvorfor kan ikke bil ha det gøy når trailer? Den er ordentlig. Det blir ikke samme futten. Nei, det blir ikke samme futten, men den er ordentlig. Den er Geir von Drankheim har skrevet følgende. Hei, Geir. Hei, du. Hvorfor kan ikke jeg spise når Trump et? Søt, morsom i voksne lag. Det var ikke på, ja. Det var, nei, det var funnet på selv. Bra, funnet på selv. Jeg kan ta en fra Møllenberg One-Land-verksted ved Simon. Hei, Simon. Han skriver: hvorfor kan ikke jeg vokta Furuholmen når Paul vokter Savoy? Nei, ja, ja, ja, fin det. Det er på det ene, det er på det ene. Smaken er som baken, skriver Jan Kåre. Akkurat. Den smaker dritt. Kan ta en fra Paris Choco Arkiv. Ja vel. Hva lukter verre enn anchos? Nei, vet ikke jeg. Nei. Jo, sardiner. Rumpa til anchos. Jeg har aldri lukta på, aldri tenkt på. Nei. Når jeg spiser anchos, så prøver jeg å unngå liksom, smake akkurat på rumpehuletiden. Men ja, ja. Kan jeg ta en til? Ja, det er klart du kan. Er dessverre sendt fra en anonym her. En skikkelig one-liner. Det er en dialektliner. Ok. Så jeg må lese den på dialekt. Hørt om ho som lå i bare trusa og sokka. Nei, ufta. Ja, ja, den var grov, men det er jo tross alt torsdag. Og torsdag er jo grovisdagen. Grov. Ja, kanskje du grovisdagen har blitt i grovhetens tegn, kan du si. Jeg har hatt Alzheimer så lenge jeg kan huske. Wow! Vi skal snart få nyheter. Er det Grepperud i dag? Ja, skal vi se. Tror du det er Grepperud i dag? Altså? Er det Grepperud i dag? Grepperud. Ja, Amund Grepperud har nyheter i dag. Fram mot nyhetene får du Sabotage. Dette er Beastie Boys i radioresepsjonen på NRK P3. Hoa! Yeah! Akkurat nå hører du Chris Cornell, en av veldig få grønnsjere som overlevde grønnsjen og klarte å stake ut en ny karriere videre i sitt liv, og det synes jeg er veldig bra, Chris. Der ser du hvor mye det å være sympatisk kan gjøre for deg, å vinne, altså å vinne over tap av grønnsjen, for å si det på den måten. Hvem så han er så veldig sympatisk, han, Chris. Ja, han er en fryktelig sympatisk fyr. Ja. Hvem hadde trodd at noen fra grønnsjen i det hele tatt skulle overleve og kunne satse på en solokarriere langt ut på 2000-tallet? Jeg hadde ikke trodd det. Men han der Foo Fighters-vokalisten har vel også klart det? Nå måtte du ødelegge dette fine resonemanget mitt. Ja, jo, han har jo klart det. Dave Grohl har klart det. Ja da, ja da, ja da, ja. Bla, bla, bla, bla. Men han var jo trommis, han var ikke liksom vokalist. Da. Nei, det er sant. Ja. Han spiller bare et instrument, han er ikke noen figur. Ja, nei, han var ikke liksom, han var ikke en karakter. Altså, han var bare en statist. Karakter, ja. Ja da, du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Det er torsdag, og det er den siste dagen med radioresepsjonen live. Før vi tar en ekstremt lang juleferie. Ikke velfortjent. Nei, ikke velfortjent i det hele tatt. Men ja, vi måtte ta ut noen ferie, for vi fikk ikke overført det. Dette er veldig sånn NRK-politikk-greier, men vi fikk ikke overført ferien vår til neste år. Derfor så måtte vi ta ut to uker nå før jul. Ja, så vi er tilbake. Det er riktig, Steinar, å være ærlig på de tingene der. Jeg er helt kliss ærlig. Alt er verdt det. Eller tilstrebe å være ærlig, selvfølgelig. 14. januar er vi tilbake igjen med livesendinger, men altså resten av desember så vil du få radioresepsjonen, men såkalte best of-sendinger. Vi har laget så mange sendinger nå at det går an å lage best of-sendinger. Helt frem til jul. Er ikke det fantastisk? Det er utrolig. Fantastisk. Det er fint. Vi holder på med radioresepsjons amerikanske one-liner-spalte, og vi oppfordrer jo da dere som sitter der ute og tvinner tommler til å heller bruke Nepa litt grann, og tenke ut en god one-liner. Og hva, kan du forklare litt til helt klissnye lyttere, hva er en one-liner? En one-liner, det er jo en veldig, veldig kort vits som starter kanskje med en linje som er et litt oppspark, og så kommer punchen. Der er navnet liner? Liner, ja, og så kommer, ja, sånn sett blir du en two-liner. Men det er først en... Du tykker du har veldig bred skjerm? Ja. Da blir det en one-liner. Først en kort setning som et oppspark, og så kommer punchen etterpå. Kanskje det hadde vært morsomt med en, rett og slett en juleliner inn i dag? I altså, hvis det kommer inn en adventsliner. Ja, advents- eller julelinere vil få første prioritet i dag, så send det inn. 1907 kodeord er resepsjon. Vi skal ha en runde til med one-liner snart. Og så er det mye annet som skjer i sendingen i dag også. Masse stavmikser. Gleder deg til det. Og radioresepsjon stavmikser. Jeg har blandet sammen tre... ganske gode ingredienser, hver for seg, men sammen blir en grøt som, ja, det lukter i hvert fall veldig stramt av den. Mm-hmm. Dere kan glede dere, gutter, for dere aner ikke hva det er. Men det er vanlig mat. Det er ikke noe fra kroppen. Hva er vanlig mat? Vanlig mat er alt man kjøper der hvor det er flislagt i kantina. Ja, det er ikke ekskrementer eller altså kroppsvæsker. Dette her er mat som, som er i en vanlig god norsk husholdning. Det kan jo være kroppsvæsker fra dyr, da. Okseblod, for eksempel, får man kjøpt på innsiden av kantina. Ja. Jeg må ikke meningen å være kvarulant på noen måte. Jeg bare ville poengtere at det er faktisk mulig. Det hadde vært morsomt at sånn stavmiks og ekskrement spesial en gang. Det, kan vi, det synes vel du, urindrikkende gamle mann? Det var kanskje bare jeg som synes det var en god idé. Kanskje, ja. Ja. Mm. Men det er god radio, da. Å drikke sin egen urin, er det ikke det, Bjørte? Ja, det er det. Den slurpelyden er... Husker det var magisk. Vi fikk tekstmeldinger fra hele landet og fra Nord-Europa at dette var magisk. Jeg har aldri hørt så bra radio som da Bjørte Perlkjø. Ja, dere er ikke bare misunnelig, for da klarte det ikke. Det var jeg som vant den konkurransen der. Det er et godt poeng, det. Ja, men ok. Da tror jeg vi runder av praten for denne gang. Er tilbake om noen få minutter med flere månedere. Dette er Julian Berntsen. Rocket Ship Love. Er det fra konseptalbumet hans som handlet om... Waffy Town, nei. Det er mange år siden det kom ut. Det er nok et nytt konseptalbum på trappen, tenker jeg. Er det Er det en ny låt, dette? Mm. Ja. Dette er Søte Julian fra Bergen. Ha det bra. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Radioresepsjonens jamaikanske one-line-spalte. Å, lord! Ja... Vi fikk inn noen julelinere da. Det var, jeg synes det var ordentlig. Fra Holmlia Oneliners Incorporated. Why can't I go when Ad went? Jeg kan ta en her fra Robin. Hei Robin. 90% synger dusjen, 10% onanere. Vet du hva de synger? Mm, nei. Nei, du vet ikke det fordi du er en av de 10%-ene. Er det det du sa meg? Men det skal sies at til de som står, jeg vil bare snakke litt om masturbasjon nå, bare kort. De som står og onanerer, altså de som onanerer i dusjen, det å onanere stående, synes jeg er så, det er så fryktelig slitsomt. Jeg synes at hvis du har dårlig knær, så kan jeg forstå det. Men det er veldig rart. Dårlig knær? Hvorfor skal du, kan du ikke ligge da, eller som vanlige folk? Nei, kanskje man har ligget lenge og har lyst til å stå litt. Ja, hvis du har ligget hele dagen, altså, jeg reiser meg og tar meg en runk, er det det? Du, hei! Jeg skamme seg, Steiner. Skamme seg. Jeg tror det er litt overdrivet at 10% onanerer i dusjen. Jeg tror kanskje 2%, jeg. Og ikke mer? Nei. Det er ikke alt som har du skjedd, vet du. Det vil vi aldri finne ut. Nei, vi vil ikke det. Det ble grovt, jeg beklager det. Ja, så er det en uskyldig vitses valgt det her også. Sterk selvkritikk. Ja. Skal jeg ta en one-liner, kanskje? Kan ikke du gjøre det, Tore? Jeg kan gjøre det. Det er fra Stein. Hei, Stein. Hei, Stein. Han skriver: prinsesse Märtha ble nesten kvalt nylig. Hun fikk ben i halsen. Okay, nei. Vi prøver å være et hyggelig, god stemning formiddagsprogram, ja. Og så får vi det der servert, ja. Det er ikke noe tvil om at nei, jeg bør ikke gå inn nærmere. Du vet det selv, Tor, at de der vitsene der er alt for drøye. Jeg skjønner ikke, det går ikke på bekostning av noen. De er offentlige personer, de fortjener å bli tøyset med. Ja, det er sant det. Sånn forsvarer man sånne ting. Jeg har lyst til å ta en, noe som heter ikke så moderne liner. Ja, eller ikke så aktuelle liner, ja. Det er fra Hot Rod. Hei, Hot Rod. Jeg har nesten glemt hovedpersonen i denne one-lineren her. Men her kommer den. Hvem er den minst sultne Robinson-deltakeren ever? Nei, jeg vet ikke. Dette er Hot Rod sitter og tenker på lenge. Mette Iversen. Hun er Mette, ikke sant? Ja, men husker du Mette Iversen? Hun er vel Norges første bimbo som fikk Norges operere. Første bimbo? Nei, som fikk operere på TV da. I beste sendetid da. Hvem var Norges første bimbo? Mette Iversen. Nei, det var Nora Brokstedt. Nei. Første bimbo. Hun var første, Norges første glamourmodell. Men Foss var jo bimbo da, sikkert før. Ja, det var det. Det er Norges første bimbo. Jeg kan ta en one-liner fra Automatiker Løken. Hei, Automatiker Løken. Hei. Hva heter Viagra-tabletten for hunder? Nei, det aner jeg ikke. Visste ikke at det fanns det. Parasetter. Det er smertestillende. Ok. Ja, akkurat. Jeg har lyst til å ta en fra Sjurs freelance-verksted. Hei, Sjurs. Hei, Sjurs. Hvilke dyr i junglen er vanskeligst å spille poker mot? Det har jeg ingen formening om. Bløffel. Ja, den var kjempegod. Det var ordspill på bøffel, men finnes det bøffel i junglen? Jeg var bare sånn... Jungelbøffel, ja, ja, ja. Du sitter på kompetanse om dette, Bjørte. Det er greit. Jeg regner med at den er da vannbøffel når den er ute og drikker, og så løper den inn i jungelen når den skal legge seg. Vannbløffel kunne det vært da. Det kunne det vært, vet du. Ja, det var en veldig, veldig god one-line, synes jeg. Ja. Er det noen som vet hva som er toppen av forvirring da? Nei, har ikke peiling. Nei, det er to blinde lesber på en reketråler, det. Ja, fra Gil Bear. Kan vi ikke heller ta altså, mannlige homofile vitser enn kvinnelige? Fordi du vet at lesbiske har ikke selvironi. Nei, det er sant. Det så, hadde jeg glemt, beklager det. Ja. Går ikke an å gjøre den om til en mannlig homofil? Det blir jo den der knakkepølser i badekarret da. Nei, drit i den. Jeg har lyst til å ta en her. Det er en litt grov en. Jeg har noen spørsmål til den. Det er fra Oscar. Han synes at den er veldig morsomt selv. Han skriver her helt på slutten av e-posten sin. Hva heter det om Kong Harald puler Erna Solberg? Du, hei! Jeg bare, hear me out. Kongen i statsråd. Jeg vet ikke hvor interessert Oscar er i politikk, etc. Men så vidt jeg vet, så er ikke Erna Solberg statsråd per i dag. Hun var det i den forrige regjering. Men jeg kan prøve å ta den med et annet statsråd. For eksempel, hva heter det om Harald Puler Kristin Halvorsen? Jeg vet ikke. Kongen i statsråd. Det er sant. Det er sant. Det er sant. Du også skal ha sånne grove... Ja, når du... Ja, hvorfor ikke si sånne stygge ord? Det er terskelen ikke... for hva man kan si på radio blir lavere og lavere og lavere og lavere etter ja, som tiden går, i hvert fall her på P3. Ja, gjør den det. Jeg synes du skal beklage, jeg. Jeg beklager da. Jeg kan ta en egen som kommer fra Emil, han er Krebs. Hei, Krebs. Hørte om fangen som spurte om han kunne få rømme til middag. Det er jo ikke noe særlig til middag, da. Jeg tror det setter punktum for radioresepsjons sjamaikanske one-liner-spalte for denne gang. Vi takker som vanlig for alle e-poster og alle sms'er som har blitt sendt inn i forbindelse med dette. Og vi leser alt, og vi har jo planer om å lage en egen one-liner-bok. Men dette her får være opp til NRKs eget forlag, Aktivum, å ta tak i. Vi er veldig hypp, og vi har jo mange vandlandere i innboksen vår, så... Vi har ikke hørt noe fra deg ennå. Nei, vi har ikke hørt noe fra deg. Stille og rolig. Men de hører ikke, de hører på P2. Vet. Ja, de gjør det, ja, det spør jeg. Vi skal høre Kaiser Chiefs, dette er The Angry Mob i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Oh my god, dette her var en gammel klassiker, det må vi kunne si. Og det var Kiss med Crazy Crazy Nights. Og Tore, da du hørte denne sangen her for første gang da du var liten. Ja, jeg lå i en hengekøye utenfor Holmestrand faktisk, og hørte den sangen for aller første gang på radio. Er det sant? Hva slags program var det som spilte denne sangen? Det aner jeg ikke, sikkert, nei, det har jeg ikke det minste peiling på. Nei. Jeg bryr meg ikke om hva jeg hørte på den tiden, synes alle radio egentlig bare var irriterende. Men jeg synes i hvert fall at Crazy Crazy Nights. Når jeg hørte den første gang, så tenkte jeg at det kommer aldri til å lages noen bedre sang enn denne, noen gang. Den er ekstremt fin. Kjempetøff. Det er også veldig gøy å tenke på at hvis man digget Kiss altså på 80-tallet, så ble man tatt for å være satanist. Man tilba Satan hvis man likte Kiss. Ja. For dette høres ut som en gjennomsnittlig, altså en god Grand Prix-låt nå. Mm. Jeg velger fremdeles å holde på det at jeg tror dette er, ja, det er fengende djevelmusikk. Er det, altså. Ja. Det er fengende djevelmusikk. Du skal være litt forsiktig. Det handler om natt og mørk. Mørke og galskap. Er det noen som setter pris på Satan her? Er det dere to? Jeg kan sette pris på at fenomenet Satan blir diskutert rundt omkring i verden. Det er jeg glad for at det finnes Det er en åpen debatt om det. Nei, at det er en motpol til da Jesus, Gud og alle de andre det står om i Bibelen. Det som er så morsomt er at hvis man tror på Satan, så tror man jo også at det finnes en Gud. På en eller annen måte må man jo gjøre det. Ja. Vi har jo fått litt sånn småkritikk at det har vært litt sånn altså litt drøye one-liner og sånn i dag, og ja, mye sånn underbuksorientert, litt grove, ja. Og dette her, det får vi bare beklage. Og vi synes jo at noe av det er grovt, men vi synes jo at så lenge det er liksom litt morsomt, så går det gjennom vårt trange nåløye. Men jeg tror vi må si at vi aldri har vært så grove som vi har vært i dag. Nei. Og det beklager i hvert fall jeg. Ja, jeg beklager på det groveste da, kan du si. Og til folk som blir støtt og så videre, så... Slutt med det. Ja, dette her er et live-program, og vi får dessverre ikke, vi har ikke liksom denne... Jeg er ansvarlig redaktør og programleder og vaktsjef, men det er noen ting, noen ganger så glipper det litt grann, og noen vil alltid føle seg støtt. Sånn er det. Men, og vi er ikke et barneprogram, vi er et lettbeint underholdningsmagasin for unge voksne. Du må ikke blande de to. Ikke bland barn og unge voksne. Nei. Det vil man... Det er incest. Nei, det mener det er pedofili. Jeg beklager. Yes. Da, jeg føler at vi har ryddet opp i det. Ja, kan jeg ta en bonusliner? Er det lov å ta en bonusliner? Vet du hva? Ta en bonusliner, Tore. En siste bonusliner. Det er fra Holmlia One-liner-verksted. Holmlia, nå igjen? Ja, da. De er veldig dyktige i dag. Hva er favorittsausen til Maria Magdalena? Nei, jeg vet ikke. Yes-haus. Nei, den var så koselig og uskyldig at det, til og med ekstremt fundamentalistiske kristne vil synes at den er gøy. Til og med satanister synes den er morsom. Mm. Ja, men det er fint. Da er vi, helt ferdige med online-spalten for i dag. Ja. Helt ferdig. Helt ferdig. Vi skal om bare noen få strakser få høre en spalte som begynte som et pilotprosjekt, Bjørte. Er det vel en slags forlengret demotape, dette her? Ja. Ja, det er en rockespalte. Ja. Den heter Rock On. Ja. Den heter Roll-On først, men det var ikke så rocka. Nei, nå heter Rock-On. Ja, det handlet om deodoranter, men dette er altså en rockespalte som heter Rock-On, og det er du som har laget, Bjørte. Fram mot det så skal vi høre Snoop Dogg med den ekstremt erotiske sangen Sexual Eruption. Hoa! Yeah. Sexy! Wow! Halleis for helvete, og velkommen til Rock On. Au! Ja, jeg starter like godt med en vits for dere. Hvorfor trengs det 10 trommeslagere til for å skru i en lyspære? Ja, her kommer svaret. Jo, en vil jo da ha skrudd i pære, mens de 9 andre ville diskutert hvordan Tommy Lee ville ha gjort det. Altså, hvordan Tommy Lee ville ha skrudd i pære da på en måte. Ja, jeg må le, jeg må le. Au! Det var forsynet med gemære rock igjen det der. Wow! Ja, med meg på telefon har jeg nå den legendariske gitaristen Eddie Van Halen. Au! And excuse me, Mr. Van Halen. How do you do and why? Shit. Hello? Ja, nå har vi bitt litt grann problemer her. Hello? Ja, der var du. There are you. And, Hello? Helvete, altså. Ja, nå viser det seg at det intervjuet med Mr. Eddie Van Halen, det må dessverre gå ut for dere. Ja, så... Så her kommer der mer rock. Au! Ja, du hører på Rock On, og vi er back on the tracks. Ja, vi skal nå kåre den beste trommerockåpningen på en sang gjennom tiden. Vinneren er, ja, nå skal vi åpne konvolutten her altså. Nå er jeg skikkelig spent på hva jeg har skrevet her. Jo, vinneren er selvfølgelig Painkiller med Judas Priest. Her er han, hør på denne for dere. Hør på det her. Hør på det her. Hør da. Hør. Wow! Ja, det har vært feiende fint og flott at du kunne høre på Rock On i dag. Au! Og siden at det er siste utgave av Rock On før Jesus Christmas, så vil jeg bare få benytte anledningen til at jeg får lov å ønske alle rockerne der ute for en hjerteligste god jul til dere alle, så en hver av for dere for det at. Så høres vi igjen hver eneste neste gang i 2008. Au! Au! Det var Travis det med Flowers in the Window. Koselig og jubelmusikk for deg her på NRK P3. Ja, ja, vet dere hva jeg driver med, gutter? Ja, det gjør vi. Du er i gang med stavmikseren, ja. Og Steinar har i dag blandet 3 ingredienser som Tore og jeg skal gjette på. Ja, og jeg har jeg bare, altså, jeg gjorde det egentlig bare for å få lyden, for jeg mikset det for nesten 2 timer siden. Men jeg gjorde det bare for at folk skal høre at det faktisk er en ekte stavmikser i studio. De 3 ingrediensene, er det noe som vil forklare litt hvorfor i all verden vi gjør dette? Vi gjør det jo fordi det skal være lettbent underholdning for alle lytterne der ute. Jo. Og det man kan gjøre er jo selv da å gjette på hvem som klarer å gjette hva det er. Eller man kan ringe til sin lokale bookmaker, for eksempel Betsson, og sette penger på hvem som klarer det. Det er Bjarte som er den aller dyktigste. Han har klart en ingrediens nesten hver gang han har blitt tatt på prøve. Så det skal bli riktig så spennende å konkurrere mot han i dag. Ja. Vil du lukte kort på det før vi setter i gang en sang? Det vil jeg. Ja, takk. I dag ser det ut som lys viltsaus med klumper i. Lys viltsaus. Åh, jeg synes det lukter godt. Åh, det har vel. Er det sant? Det lukter sjokolademos. Ja, det gjør det. Er det bare lukter oppkast, ja, men... Oppkast, nei. Åh, det lukter litt sjokolademos. Det lukter kjempegodt. Ja. Ok, vi skal snart gjette. Før det så skal du få høre The South med låta All on Purpose i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hey! 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Pjennet. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjonens stavmikser. Det stemmer på en prikk det, og vi står her nå, alle rundt dette bordet i studio, og vi har, eller Bjarte, du har faktisk vært så gentleman at du har helt da fra denne beholderen, helt guffa opp i små glass. Det ser ut som Tore sa, det ser ut som så, små delikate smaksprøver, for det er en liten tesje også i forbindelse med dette. Jeg skal nå fortelle, gutter, egentlig må dere gå ut, for jeg skal fortelle lytterne hva det inneholder, og da må dere gå ut av studio, og ikke så lytte ved døra. Nei. Jeg skal viske også, så ikke... Ja, ha det bra. Ja. Ok, i dag så inneholder blandingen bløtkokt egg, sandwich is og tyttebær-syltetøy. Altså, bløtkokt egg, sandwich is og tyttebær-syltetøy. Alright. Da henter jeg guttene inn igjen. Gutter! Nå kan dere komme inn igjen! Hallo. Hallo, dere hørte ingenting? Hørte ingenting. Nei, nå skal det gjettes. Altså, ja. Jeg synes det er så rart at alle tingene vi lager får sånne små prikker i seg. Ja. Bittesmå prikker. Det må være noen frø av noen slag. Ja, kanskje det. Så jeg tipper at det er et bær oppi der, ja. Ta oss og skildre litt på farge og så videre. Det ser ut som litt sånn flytende sjokolademus. Det lukter helt mus. Fantastisk, synes jeg. Mus. Akkurat som du har i håret, sjokolademus. Jeg smaker på det. Ja. Det smaker jo kjempegodt. Gjør du det? Det er jo kjempegodt. Er det sant? For en vinner. Ja vel, ja. Oi, vel, er det, har vi skapt en ny rett? Ja, jeg kan spise hele. Jeg også. Er det sant? Jeg trodde det skulle være litt sånn spennstig og guffent, men... Nå begynner jeg å ha en ingrediens. Jeg nesten har lyst til å smake på det selv. Jeg skal gjøre det til å smake på det. Jeg har ikke gjort... Jeg har ingenting, jeg. Vet du hva? Det var kjempegodt. Det er søtt, det er veldig søtt. Det er veldig søtt, ja. Nei, vet du hva, den ene ingrediensen er nok veldig representert. Jeg tror jeg vet hva slags ingrediens det er. Ja, får du bare snakke mens dere tenker, gutter, hvis det er mulig i det hele tatt. Ikke mulig, altså. Nei, det er dessverre ikke mulig, nå må vi jobbe. Jeg skjønner ikke det. Ja, det er veldig... Nå er det, vet du hva, den stemningen som er i rommet her, når vi smaker, den er så magisk. Fordi dere sitter så i høyspenn og konsentrerer dere. Jeg forstår ikke hva de der små, bittesmå prikkene oppi her. Nei, kanskje jeg forstår hva det er. Det var vanskelig. Jeg kjenner den ene ingrediensen, men den andre... Ja, nei. Er det sånn tørr på en måte? Akkurat. Er det rart? Er det noe som egentlig... Det er ganske lunka dette her. Er det lunka? Da takker jeg for det, den har stått her i 2 timer. Det er ikke så rart det er romtemperert, kanskje. Ikke la temperaturen lure dere, for å si det sånn. Kanskje den, ja, kanskje det er en annen temperatur på det. Jeg har en ingrediens. Ja vel, har du skrevet ned 3 ingredienser her? Jeg har skrevet ned 1. Ja. Jeg må bare ta en råsjans. Jeg tar en råsjans, ja. Ok, da har jeg 3 i går. Da skal jeg også gjøre det. Jeg må smake litt. Vi begynner med deg, Bjørte. Jeg tror ikke det er noe vi skal smake mer nå, altså. Det er ikke så veldig guffent heller. Kanskje, vær så god, Bjørte. Jeg tror vi begynner. Ok, jeg har det. Jeg tror pepperkake, is og kiwi. Pepperkake, is og kiwi. Det er ikke så... Ja, jeg skal ikke kommentere det så nøye, men hva sier du, Tore? Jeg sier jordbærskiltetøy, skinke og yoghurt naturell. Fy, du er gal, Tore. Jeg er gal. Si det en gang til. Jeg sier jordbærsyltetøy, skinke og yoghurt naturell. Jeg vil nok si at Bjørte er nærmere. Nei da! Men jo, jeg tror faktisk Bjørte er nærmere. Og husk da den som... si noe om løsningen der. Den som ikke klarer... sorry. Det som den inneholder... nå sier jeg det, er dere klare? Ja, vi holder oss fast, vi. Bløtkokt egg. Mm. Nei, du tuller. Sandwich is. Og tyttebær-syltetøy. Sandwiches får ikke jeg for syltetøy. Jeg får ikke for syltetøy. Jeg er da mye nærmere enn han. Du sa jordbær-syltetøy, og det er feil. Hvis du hadde sagt syltetøy, kanskje. Han sa is. Han får ikke for is. Han får ikke for is hvis jeg ikke får for jordbær-syltetøy. Nei, men det er jo ikke jordbær-syltetøy, men det er is. Ja, men det er sandwich-is. Og det er ikke bare is, det er også sandwich-is. Men is er jo paraplybetegnelse. Men jeg sa jo is og pepperkake. Og det er jo omtrent pepperkake. Det er ikke pepperkake på sandwich-is. Er det ikke pepperkake? Han får ikke på is. Men skal vinne noe, en må vinne. Vi må trekke om det. Det er uavgjort. Tore da, er du så redd for å bli skutt med MP5-en da? Ja. Ja, ok, men der må vi diskutere mer. Ok, Bjørte, si hva du sa, si en gang til hva som var. Du får nemlig for å si is generelt, mens jeg da egentlig ikke bare kunne sagt syltetøy og få det riktig for det, men så viser det seg nå at det er pepperkake på sandwichisen. Det er noe helt nytt for meg i hvert fall. Det er en slags julespesialis. Jeg synes ikke vi skal gå og forlate lytterne før jul. Jeg synes lytterne skal få bestemme. Lytterne får bestemme, ja. Hvem er nærmest? Send inn tekstmelding 1987 kodoresepsjon. Hvem er nærmest? Mm. Og den som da får færrest tekstmeldinger inn på dette, den blir skutt i dag av vår softgun MP5. Det stemmer. 1987 kodoresepsjon, Tore eller Bjørte. Bjørte er han rogalendingen. Tore er han velartikulerte fra Oslo. Takk for det. Ok, da tar vi en låt, og så får vi en avgjørelse på dette. Dette her er rett og slett Martin Settlitz og Bubble Burst i radioresepsjonen på P3. Bertine Settlitz, Bubble Burst i radioresepsjonen på P3. Og jeg tror aldri vi har hatt en så formidabel lytterstorm på SMS som vi har fått nå. I løpet av denne sangen så har vi fått inn nærmere 300 meldinger. Og 97% mener at Bjarte er nærmest, og dermed vinner i dag. Det betyr at du skal bli skuttet, Tore. Hva kommentar? Kan jeg få dispensasjon til å snakke rett til lytteren? Vær så god, snakk rett til lytteren, Tore. Jeg anbefaler at alle dere ser dere over skulderen på vei hjem fra jobb i dag. Tore, ikke tru lytterne våre. Nei. Det er så dårlig stil. Men vi har aldri gjort det i P2, for eksempel. Jeg ville dratt ned persiennene før jeg legger meg i kveld. Tore, ikke vær bitter. Lytterne har bestemt, og hvis flere... Altså, 300 mennesker mener at... Jeg ville puttet barna mine og kona mi på et hotellrom. På hemmelig adresse. Ja, det spiller ingen rolle. Så på hotell. Det er bare setter du en annen hotell. På hotell med hemmelig adresse er jo toppen. Tore, vil du si generelt at du er en dårlig taper? Ja, det vil jeg si. Men såpass ærlig er jeg på det. Men det kan jeg innrømme. Om en uke eller to, når dette har lagt seg litt, vil du være glad i lytterne igjen da? Nja. Det kommer litt an på hvordan de oppfører seg videre, det. Jeg synes vi skal gå inn i julehøytiden med en positiv approach, ja, til lytterne. Ja, det synes jeg godt. Det får dere bare gjøre. Det er ingen som stopper dere i det. Kan jeg bare få si takk for tekstmeldingene. Ja, kjempebra. Supert. Kjempebra gjort. Det er så fint, for de sier det er jo klart, Bjarte! Tore er helt på bærtur! Ja da, kjempebra. Nei da, men Tore, du er så flink på så mange andre områder. Ja, det stemmer, det er jeg. Jeg kan Java, for eksempel. Kan du Java? Nei, jeg kan ikke Java. Nei. Men du er tekniker, og du styrer teknikken her i radioresepsjonen. Jeg tenkte at som en hyllest til lytterne, så skyter vi deg nå. Bjørte skyter meg, fordi du skyter meg i magen, og det er ikke egentlig lov. Det står i Geneve-konvensjonen. Hør da, jeg er... Ikke skyter i magen. Ikke skyter i magen. Nei, jeg skal sikte så lavt jeg kan. Ja. Skyter i låret. Ja. Er du klar? Ja. Det var bra skutt, Steinar. Men siden det er siste sending før jul, så... Bjørte, ta oss. Ok. Ja. Men da skal jeg skyte deg etterpå. Forsiktig. Ikke så nærme! Å, Lord! Ok. Yes, vi sier tusen takk for oss. Hør på P3 hele tiden. Last ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller gå rett inn i iTunes. Vi høres igjen live 14. januar. Og så hør på bestomsendingene. Vi sier ha det bra! Ha det bra! P3. Dette er P3. Du hører på P3. Bjørte, Jeg lager en sånn, sånn hemmelig hilsen til, til de som hører på podcast. Det bare til de som hører på podcast. Okay. Kan ikke du si noe, kan ikke du si noe koselig til de som bare hører på podcast? Jeg må bare si at dere er ikke på noen som helst måte andrangslyttere. Dere er faktisk de aller, aller beste lytterne. Mye mer dedikert enn de som hører på radio. Det er mange som hører på live som bare hører på for musikkens skyld. Ja. Det hadde vi. Vi, hadde, vi liker de som hører på oss, ikke sant det? Ja! Så til dere, god jul og sus. Og godt nyttår. Hei Tore, jeg har en liten sånn, ja, to på gata her i radioresepsjonen, hvor jeg lager en liten sånn, litt sånn innslag som, som bare er på podcasten. For jeg egentlig bare lyst til å, å få fram, som Bjørte sa også, at podcastlytterne er de aller beste. Har du en hilsen til podcastlytterne? Kjære podcastlyttere, dere er de vakreste lytterne, og de smarteste lytterne, for dere kan disponere fritiden deres sånn som dere selv vil, og ikke la dere tvinge av når radioprogrammet går på lufta. Såkalt radio on demand, som også er fremtiden. Det er fremtidens radiolytting dere driver med. Vi skal være stolte av dere selv. Dere har forstått teknologien. Gratulerer så mye. Gratulerer så mye. Hvis dere vil sende oss en e-post, så send den til rr.krøllalfa.nrk.no. Det er så koselig at dere hører på. Siden dere som hører på podcasten er så spesielle og fantastiske, så skal jeg legge ved tre jingler som Thor har laget for lenge siden. Du har kanskje hørt de før, men her, ligger, her kommer de. Ok. God jul. Hei! Ja! Har du beveget seg? Nei, det er juks. En runde til. Nei! Hei! Radioresepsjons Mikado-spalte. Hei! Livet består av øyeblikk. Det er en motbakke. Det går opp, og tiden strekker til for den som bruker den. Det visste vel jeg at dagene som kom og gikk til i morgen selv den som ikke vet hva det er. Og ikke vet hva det er. Og en stein som er kalt og tenker på hva det er. Det er jo plutselig alle sikker å få. Radioresepsjons livsvisdom, filosofi og idé. Idé. No, my body, love my body.